Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει... Να σου πει τα πάθη όπως τα ιστορεί κάθε χρόνο ο Απρίλιος. Πρώτα, όσοι παλεύουν να είναι αναστημένοι. Ελεονόρα Σταθοπούλου, εκείνος. Είναι κατάδικος του θανάτου ο Λάζαρος με τα πανιασμένα χείλια και τα αγγυλωμένα δάχτυλα. Γύρισε πίσω ψυχή του Λάζαρου. Χώσου πάλι στη μαύρη τρύπα του. Κατάκλυσε το αφανισμένο του κορμί. Κάνε το αίμα να χτυπάει πάλι και την ορμή του να λύσει τα σάβανα. Και τώρα σπρώξε Λάζαρε την πλάκα σου και βγες. Γύρισε ο Λάζαρος 4 μέρες ταξιδεμένος στα σκοτεινά νερά και δίψασε. Δώσ' του Μάρθα να πιει κρασί και εσύ Μαρία βάλ' το να κάτσει κάτω από το κλίμα. Λάζαρος κάτω από το κλίμα, θαμπωμένος ακόμα από ένα γκρίζο όνειρο. Γυμνός και τρέμει στον ήλιο. Είναι ο ήλιος που αγαπούσες, Λάζαρε. Παίζει πάνω στο δέρμα σου μαζί με τις σκιές. Η άνοιξη ήρθε, Λάζαρε, και στον ώμο σου κάθισε μόλις μια μέλισσα. Κανείς δεν τόλμησε να σε έγγιξε ακόμα. Η μέλισσα μόνο και η Μαρία που πήρε το χέρι σου και σε έβαλε να κάτσεις πάνω στο πεζούλι. Πιάσε κι εσύ το χέρι της, Λάζαρε, και σφίξ το με τόση δύναμη που να την κάνεις να πονέσει. Και τότε θα ρίχτει πάνω σου να σε φιλήσει εσένα το φιλημένο από το θάνατο. Όμως μην ξανακλείσεις τα μάτια σου, Λάζαρε. Ποτέ, γιατί σε αυτό το σπίτι οι αδερφές σου φοβήθηκαν τον ύπνο. Ελεονόρα Σταθοπούλου, εκείνος. Κάποιος περνά με στα βουνά κάθε φορά στο κάλεσμα πιστό. Κάθε φορά πλάνη τη χαρά Μετά, πάντα στα πάθη, έρχονται οι μαθητές, ο όχλος, η προδοσία, οι γυναίκες, τα μοίρα, οι αμφιβολίες, όσα θυμίζουν στους ανθρώπους το Θεό. Δεν θα ήθελα εδώ Θεός να επέμβει. Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκυφτός εγώ γονατιστός θα του ζητούσα. Μην επέμβει στους θολούς σου δισταγμούς. Μη σε φέρει, μη σε στείλει, μη σ' αγγίξει τόσο δά. Και επιτέλους αν σε στείλει, να σε στείλει εδώ ξανά. Χέρια μου αδιανά, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά. Χριστέ μου, χέρια μου αδιανά, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Σε αυτό το σημείο έρχονται οι άγγελοι με διπλωμένα στις τσέπες τα φτερά τους. Αν και για μένα αγγελούδια δεν υπάρχουν. Μόλις εδώ κοντεύουν να επαληθευτούν. Αχ, θα τα εσύναζα και θα τα εκλυπαρούσα. Με τις φλογίτσες τους στο πλάι σου να σταθούν. Να σου φέγγουν να βαδίζεις εν χάρη τη ομορφιάς. Σαν Χριστός πάνω απ' τη λίμνη και σε μένα να γυρνά. Κάποιος περνά με στα βουνά, κάθε φορά στο κάλεσμα πιστός. Αχ, ποιος είναι αυτός, είναι ο μεγάλος άρχοντας αητός. Κίκη Δημούλα, θα πρέπει να τον άνοιξε, γιατί η μνήμη αυτή υπερπηδώντας παπαρούνες έρχεται. Εκτός εάν η νοσταλγία από πολύ βιασύνη παραγνώρισε ενθυμούμενο. Μοιάζουνε τόσο μεταξύ τους όλα όταν τα πάρει ο χαμός. Κάποιος περνά μες στα βουνά, κάθε φορά στο πόμα του κλειστό. Ποιος είναι αυτός, είναι ο θλιμμένος έφηβος Χριστός. Κάθε φορά αγιάζει τα νερά στα περιγυάλια τα αρμυρά. Κάθε φορά ρίχνει του όνειρου τα κλειδιά για τα παιδιά. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Και εδώ έρχεται το προμήνυμα του έρωτα σαν άνοιξη ή της άνοιξης σαν έρωτας. Έτσι αρχίζουν, λέει, τα πάθη των θεών. Βαριά απόψε η νύχτα στο μεγάλο κάστρο. Τον Παΐον μπαίνει στα τείχη της πόλης και όλοι τον κοιτούν και παρακολουθούν τη ζωή του σε αναπαράσταση κάθε χρόνο για να αντέχουν. Σηκώθηκε ένας άνεμος ζεστός ο γρός, φουσκοδεντρίτη. Ξεκινούσε απ' την Αραπιά, σβάρνιζε τον κάμπο της Μεσαράς, καβαλή και βέτα κάστρινα μουράγια. Και πέφτε πάνω στις γυναίκες σαν άντρας, και πάνω στους άντρες σαν γυναίκα. Κι ο καπετάν Μιχάλης περίμενε αγρύπνος να ξημερώσει. Και εδώ μπερδεύεται η δική του ζωή με τα πάθη των θεών. Πολλές φορές η νύχτα μοιάζει με τον ερχομό της άνοιξης και του Πάσχα. Θα έρθει, λέει, το επόμενο πρωί, όλα θα καθαριστούν και ο βίος τότε μοιάζει πιο μαλακός, όταν αναπαρίσταται ως θρησκευτικό πάθος. Οι θεοί υποφέρουν για να αντέξουν και οι άνθρωποι προτιμούν να μοιάζουν στους θεούς τους. Κάποιος περνά μες στα βουνά, κάθε φορά στο πόνο του Χριστός. Ποιος είναι αυτός, είναι ο θλιμμένος άρχοντας Χριστός. Και εκεί δημουλά. Αλλά μπορεί σωστή να είναι η μνήμη και να είναι ξένο αυτό το φόντο. Να είναι οι παπαρούνες δανεισμένες από μια άλλη ιστορία, δική μου ή ξένη. Τα κάνει κάτι τέτοια η αναπόληση, από φιλοκαλία και έπαρση. Όμως θα πρέπει να τα άνοιξει, γιατί και μέλισσες βλέπω να πετούν γύρω από τη μνήμη αυτή, με περιπάθεια και πίστη να συνοστίζονται στον καλικά της. Εκτός αν είναι ο οργασμός νόμος του παρελθόντος, μηχανισμός του ανεπανάληπτου. Αν μένει πάντα κάποια γύρις στα τελειωμένα πράγματα για την επικονίαση της εμπειρίας της λύπης και της ποίησης. Jeremiah was dealt his hand, went off to another land this evening. For to find some inner peace and to see a better way of living. He only went to try to change something. His poor young life was pulled from under him. Found him by the motorway. Jeremiah ran away from something. Jeremiah's mother wept for the answers they had left behind them. He only went to try to change something. His poor young life was pulled from under him. And every time I see the sun go down, I think of you. The pilot sigh, have swept it out of sight. There's nothing new. And every time I see the sun go down, I think of you. I hope someday someone will feel the need to tell the truth. Έτσι συμβαίνουν τα πράγματα, Μαρία, ψιθύρισε. Το ξέρουμε τώρα μόνο εσύ και εγώ, ενώ γύρω οι υπόλοιποι συνεχίζουν να σκέφτονται. Οι σκέψεις τους είναι οι σκέψεις που κάνει κανείς όσο έχει τη ζωή μπροστά του. Ο Ιούδας τώρα θυμάται τους φτωχούς και σκανδαλίζεται με τη σπατάλη του Μύρου. The ways of the world will soon be clear. Οι Φαρισαίοι σκέφτονται τα χείλη μιας πόρνης πάνω στο δέρμα μου. Εγώ σκέφτομαι εσένα που κατάλαβες πως η ζωή τελειώνει και με κλαις από σήμερα. Το κατακόκκινο φουστάνι σου λάμπει μέσα σε ένα μαύρο κόσμο. Όταν θα τρυπάν τα πόδια μου τα καρφιά, εγώ θα συγκεντρώνω το μυαλό μου στο βλέμμα σου. Τα δάκρυά σου θα λάμπουν κι αυτά σαν άστρα της νύχτας που έρχεται. Όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα και το σκοτάδι θα με πάρει ξαφνικά. Το πρώτο Σάββατο όμως θα με δεις στον κήπο. Να το θυμάσαι αυτό την ώρα που θα με κατεβάζουν από το σταυρό αγνώριστο. Σώπασε και χάιδεψε το κεφάλι της. Του χαμογέλασε όπως χαμογελάει ένα παιδί που δεν καταλαβαίνει. Όλα όμως έγιναν τώρα πολύ ήσυχα. Δεν φώναζαν πια στην αίθουσα, ούτε χτυπούσαν τα πιάτα. Ακόμα και οι σκιές από τα λιχνάρια στους τοίχους στάθηκαν ακίνητες. Ή έτσι τις φαινόταν εκείνης. Ελεονόρα Σταθοπούλου. Σε φύλαξα μες στο σώμα, μέσα μου όλη η γη, η ζωή το προζήμι που έναν άνθρωπο εγκυμονεί. Σε κράτησα μες στην ύλη, σε βάλα σαν φλουρί της καρδιάς μου το ασήμι και το σύνορο να σε εσύ. Σε φύλαξα μες στο σώμα, μέσα μου σαν νησί, το νερό και το χώμα, η πατρίδα μου να σε εσύ. Σε κράτησα μες στο στόμα, μέσα μου σαν φιλί, στη ζωή στον αιώνα να σε γεύση μου κι αναπνοή. Το σώμα τίναξα κι οι ζωές γίναν πηγαδιά, ένα γύρεψα και κατώ μάγκηξαν βράδια. Σε φύλαξα που αγαπώ μέσα μου και να γίνω με γόνιμη εγώ. Να μπει, όχι όπως οι βασιλιάδες πάνω στ' άλογα, όχι με στρατό και οι αχές, αλλά με παιδικά τραγούδια. τα παιδιά θα ήταν ο στρατός ο δικός του που θα τον προστάτευε από τους μεγάλους. Παιδιά σκαρφαλωμένα στα δέντρα να ανεμίζουν κλαδιά ελιάς. Παιδιά στους δρόμους να στρώνουν τα φουντώτα κλωνάρια από φοίνικες και γύρω οι γονείς τους. Όλοι οι απλοί άνθρωποι με καρδιά καθαρή να τον υποδέχονται. Εκείνον που δεν θα τους ξεγέλαγε, αλλά που ήταν έτοιμος να δώσει για αυτούς και τη ζωή του ακόμα. Και το γαϊδουράκι προχώραγε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και εκείνος ήξερε πως έβλεπε για τελευταία φορά αυτή την πολιτεία. Τα είδαν οι αρχιερείς και οι έμποροι και ενώθηκαν και αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. Και από τότε μέχρι σήμερα το εμπόριο με τη θρησκεία συνεργάζονται και η δύναμή τους εξουσιάζει τον κόσμο. Ελεονόρα Σταθοπούλου. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Βαμμένος είμαι στην αγάπη. Έτσι ήσουν πάντοτε κι εσύ. Πιστεύω σε ένα μονοπάτι. Που θα είμαστε μαζί. Κι έτσι ας καίνε οι λαμπάδες στα μονοπάτια, στα βουνά. Κι εκείνη πάντα θα επιστρέφει κάθε στιγμή παντοτινά. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Εκείνος κοίταξε το αφοσιωμένο βλέμμα του Πέτρου και σκέφτηκε πόσο τρομερή θα είναι για αυτόν η ώρα που θα τον προδίνει. Η ώρα που το σώμα του θα φοβηθεί. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Εκείνος, η ώρα που το σώμα του θα φοβηθεί και η αγάπη του δεν θα έχει πια καμιά δύναμη. Έσκυψε γι' αυτό και έπλυνε τα πόδια του Πέτρου αργά και προσεκτικά σαν τη μάνα του. Όταν όμως έφτασε στον Ιούδα, ταράχτηκε και ένιωσε να τον κυριεύει η αναστάτωση. Δεν είπε όμως τίποτα, παρά μονάχα έσκυψε και έπλαινε και αυτούν τα πόδια. Ύστερα κάθισαν στο τραπέζι να φάνε. In your room, where time stands still, a moves at your will. We let the morning come soon. We leave me lying here in your favorite darkness. your favorite hot light, your favorite consciousness, your favorite slave. Αν είχε καταφέρει τουλάχιστον εκείνος να τον βγάλει για λίγο από αυτό το άθλιο μισοσκόταδο, από κάτι σκέψεις παγωμένες και ύγρες σαν δέρμα σαύρας, από κάτι αγωνίες που τον έπιαναν τη νύχτα, από τη χυδαία επιθυμία να κλέβει τα χρήματα που το εμπιστεύονταν. Αν είχε καταφέρει εκείνος να τον βγάλει από μια διαφορία για όλους και για όλα που σιγά σιγά τον κυρίευε. Εκείνος που ανάστενε νεκρούς δεν είχε καταφέρει να αναστήσει την καρδιά του Ιούδα, να τη στηρίξει στα πόδια της. Γιατί ήταν πάντα τόσο έτοιμη να σβήσει η καρδιά του? Είχε την εντύπωση πως χτύπαγε κατά διαστήματα και μετά βυθιζόταν σε νάρκη. Σκέφτομαι να τον προδώσω λοιπόν. Κατευθείαν στους Φαρισαίους. Ξέρω που θα περάσει τη νύχτα του. Θα τους οδηγήσω μέχρι εκεί και θα ζητήσω γι' αυτό 30 αργύρια. Δεν έχω ιδέα τι θα τα κάνω, αλλά ο Θεός μου λέει να τον προδώσω για χρήματα. Αν αισθανόμουν μίσους γι' αυτόν, ίσως και να το έκανα χωρίς λεφτά. Μ' αρέσει όμως που θα πάρω λεφτά. Είναι σαν να κανονίζω την τιμή του. Τώρα όλα πάλι θα μεταφράζονται σε αριθμούς. Θα είναι σαφή και αντιληπτά όπως μια μαθηματική πράξη. Εκείνος με τη ζωή του κατέριψε την ηρεμία που φέρνει στην ψυχή η πρόσθεση. Όλα άρχισαν ξαφνικά να πολλαπλασιάζονται, τα συναισθήματα, τα ψωμιά, τα ψάρια. Όλα μεταμορφώνονταν σε κάτι άλλο. Το νερό σε κρασί, η θύελα σε γαλήνη, το νεκρό σε ζωντανό. Τα πράγματα έχασαν τη σταθερότητά τους, τη βαρύτητά τους. Θα τον πουλήσω για 30 αργύρια και μετά μπορεί να τα πετάξω στο ποτάμι. Μπορεί και να αγοράσω ένα σπίτι για τα γεράματα. Αντίθετα από αυτόν, μου αρέσει να με ρυμνώ για το αύριο. Με καθησυχάζει. Γίνεται και αυτό το προβλέψιμο αποτέλεσμα μιας μαθηματικής πράξης. Θα μείνω στην ιστορία σαν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης και κάθε Πάσχα θα με καίνε χορεύοντας τα παιδιά. Και μπροστά σε αυτή την εικόνα, ο μαθητής άνοιξε την πόρτα στη νύχτα που τον κατάπιε μαζί με τις σκέψεις του. Ελεονόρα Σταθοπούλου. Δεν έτυχε να παρηγορήσω μελοθάνατο. Ψιθύρισε. Ο άνθρωπος πεθαίνει πάντα μόνος μέσα στη σιωπή. Ο θάνατος είναι φοβερός χωρίς την Ανάσταση. Φοβάμαι το θάνατο και ας προσδοκώ από σένα την Ανάσταση. Είναι η μόνη απάντηση στην απόγνωση. Αξίωσε να γίνω επιτέλους η απάντηση στην απόγνωση. Βαθιά στη γη, σπόρος νεκρός στο σώμα μου, να βλαστήσει. Να τον δουν όσοι σταυρώθηκαν και θα σταυρωθούν. Να δουν το σώμα τους που τώρα κρέμεται. Να το αγκαλιάζουν οι φίλοι. Γιατί τους αγαπούσα ξαφνικά τόσο παράφορα όλους. Γιατί δεν φοβόταν πια. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα το ανθρώπινο που να μην καταλάβαινε. Αποφάσισε να μην κουνηθεί από τη θέση του και να περιμένει ήρεμος τη στιγμή που θα τον έπιαναν. Η Ελεονόρα Σταθοπούλου είναι μια μορφή που τη θυμάσαι ολόιδια σε ιστορίες του Κοσμοπολίτη, δίπλα στην Έλλη Λαμπέτη, μαυροφόρα στο 22 του Κόνδουρου. Ύστερα, πολύ τυχερή, τύχαμε τις διαρκούς παρηγοριάς της. Το «Εκείνος» είναι ένα απόκριφο εναλλακτικό ευαγγέλιο των ανθρώπων ή των θεών όταν ξεχνούν τη θεότητά τους. Και το Πάσχα, εδώ στο «Εκείνος», είναι αλήθεια και όχι αναπαράσταση. Λουβέρ μπουσάτσιο, λουβέρ μπαγιατήρι, λουβέρ μπουνκάρνι, την όσου σινιούρι, την τζοντσούγκου δικρούτσι. σκαλοπατούρι. Και εδώ θα έρθουν ως λάβαρα τα ανθρώπινα παράπονα. Λίγο πριν τα πάθη, οι άνθρωποι θέλουν να ξεσπάσουν για να σιγουρευτούν πως οι θεοί τους αντέχουν. Τους προκαλούν λοιπόν και περιμένουν αντίδραση στην προβοκάτσια. Ξέσπασε μπόρα κι ήτανε πρωί στη γη την κολλασμένη. Άλλοι στα χέρια πήραν τη ζωή κι άλλοι είναι προδομένοι. Τι μας έμεινε νικήτα, γύρνα πίσω σου και κοίτα. Χιλιάδες χρόνια πάνω στο τροχό, ποιος θυμάται, πες μου το φτωχό. Τι μας έμεινε ελευθέρι, που είναι του Θεού το χέρι, να κάψει το φωνιά και το ληστί και καινούριος κόσμος να χτιστεί. Πρώτα θα του σταυρώσει. Μαζί τους θα μπερδευτούν και οι θεοί. Όποιος αντέξει το μαρτύριο θα το έχει αποδείξει πως μπορεί. Και όποιος μπορεί δεν θα είναι ο παράνομος, άρα γι' αυτόν έρχεται λέει Ανάσταση με καινούρια φύλλα στα κλαδιά. Έπαψε πια τα ειδώνη να λαλεί στις λεμονιάς τα φύλλα. Άλλοι τη στράτα πήραν την καλή κι άλλοι την κατρακύλα. Τι μας έμεινε νικήτα, γύρνα πίσω σου και κοίτα. Χιλιάδες χρόνια πάνω στο τροχό, ποιος θυμάται, πες μου το φτωχό. Τι μας έμεινε ελευθέρι, που είναι του Θεού το χέρι, να κάψει το φωνιά και το ληστί και καινούριος κόσμος να χτιστεί. Ελεονόρα Σταθοπούλου. Κι όλοι όσοι τον έσερναν ήταν πλάσματα κουφά στον πόνο, μυαλά κουτά και ανελέητα που δεν ξέραν τι κάναν. Ξαναμένα πρόσωπα από ένα πυρετό παγωμένο, το σκάνδαλο στη δημιουργία του πατέρα του. Αυτό που βασανίστηκε όλη του τη ζωή να καταλάβει. Το κακό έργο ενός αγαθού δημιουργού. Τώρα το καταλάβαινε. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν δοκιμασίες που κάνουν ασήμητο χαλκό και το ασήμι χρυσάφι, που θα δοκίμαζαν τώρα εκείνον και τους μαθητές του, μέχρι να γίνουν άγιοι όλοι τους, βασανισμένος ο καθένας από το δαίμονά του. Αφήνονταν και πήγαινε και είχε μεγάλη θλίψη που πήγαινε, αλλά ήξερε πως αυτή θα είναι πάντα η ιστορία του ανθρώπου και δεν επρόκειτο να αλλάξει για χάρη του. Angel, some have it hard. Ambition, mock them far. But we're created, have to rise and have to fall. Ο άντρας που έχω απέναντί μου με αναγκάζει να κάνω παράξενες σκέψεις σήμερα. Μοιάζει τόσο ήρεμα αποφασισμένος για κάτι, σαν να μην τον ενδιαφέρει πια η ζωή. Το ζηλεύω αυτό. Είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Πώς το καταφέρνει? Εγώ είμαι μάλλον ένας απλός κοινός άνθρωπος δεμένος χειροπόδαρα. Angel, this is your path. Past generations love. You were created in the shadows, a real father's son. So here we go again. If your background stands into shell. You can't be blind. You know no other way. And here's to your children. Why not just free them and stop the pain? Μάλλον ένας απλός κοινός άνθρωπος δεμένος χειροπόδαρα. Είναι πολύ σαν εμένα στον κόσμο. Θέλουμε να κάνουμε το σωστό, υπάρχει όμως ένα αντίτιμο που δεν έχουμε το στένος να πληρώσουμε. Τι περιμένουμε άραγε από τις ζωές μας? Angel, you've done the work and had your seed dispersed. And you've created one half to rise, one half to fall. Αν τον ελευθέρωνα, μπορεί και να αισθανόμουν καλύτερα, να ξανάνιωνα, να βρίσκα τη δύναμη που είχα σαν έφηβο στην παλέστρα. Η αλήθεια όμως είναι πως νιώθω πολύ γερασμένος πια, τραγικά γερασμένος. Στη μνήμη της παλιάς νεότητας θα ζητήσω μια κανάτα νερό να ξεπλύνω τα χρόνια από τα χέρια μου, είπε ο Πιλάτος. Εκείνος. Υπάρχει μια ώρα που λέγεται η ενδεκάτη, μια ώρα πριν από το τέλος. Και η αμοιβή αυτής της ώρας αποτελεί σκάνδαλο για όσους κουράστηκαν και δώρο για αυτούς που μόλις πρόφτασαν να έρθουνε. Γιατί τα λάθη μιας ολόκληρης ζωής χαρίζονται σε μία μόνο στιγμή. Και όλη η ζωή, αν τη ζυγίσεις, βαραίνει όσο αυτή η στιγμή που μένει στον αιώνα. Δεν θέλω να χαθείς από τη ζωή προτού να δω το αληθινό σου πρόσωπο. Το φωτεινό ωραίο πρόσωπό σου. Που το κρύβες τόσο καιρό, αυτό που ήθελε τόσο πολύ να τρέξει σε μένα. Περίμενα και θα περιμένω. Πιστός σε αυτό που ξέρω και εσύ αγνοείς. Θα περιμένω να φανείς σε όλη τη δόξα σου. Το πρόσωπό σου μου ανήκει. Αυτό που κρύβεις πίσω από άλλα πρόσωπα που μορφάζουν, συσπώνται, υποκρίνονται και τελικά διαλύονται, μου ανήκει. Το πρόσωπο που είχες παιδί. Θα περιμένω μέχρι και την 11η ώρα. 11 ώρες ολόκληρες από τις 12 που έχει μέρα. Θα σε περιμένω. Και ύστερα θα φύγω. Και δεν θα περιμένω πια. Ελεονόρα Σταθοπούλου. Now I have nothing, so God give me strength, 'cause I'm weak in his way. And if I'm strong, I might still break. And I don't have anything to share that I won't throw away into the air. That song is sung out, this bell is rung out. Το Πάσχα έρχεται για να σε κάνει δυνατό, για να σε δοκιμάσει. Η Άνοιξη έρχεται για να ξεκινήσεις πάλι, απάντησε και προσευχήθηκε. Give me train. Of love is worth as I tumble back down to the earth. That song is sung out. This bell is rung out. He was the light. Το πριγκιπόπουλο έπρεπε να πεθάνει. Και τότε είπε: «Στη ζωή μου έκανα το νερό κρασί και το κρασί αίμα. Τώρα θα κάνω το θάνατο ανάσταση και τη ζωή παράδεισο». Έτσι αρχίζει το παραμύθι των παθών η Ελεονόρα Σταθοπούλου, προαναγγέλλοντας το Πάσχα. Since I lost the power to pretend that there would ever be a happy ending, that song is sung out. This bell is rung out. He was the light that I'd bless. Took my last chance at happiness. So God, give me strength. God, give me strength. Κάθε Πάσχα οι άνθρωποι αναπαριστούν το πιο αγαπημένο παραμύθι τους που άντεξε και έγινε θρησκεία. Και κάθε Πάσχα όλοι κάποια στιγμή θα αισθανθούν το θάνατο. Άλλοι ως τέλος και άλλοι ως αναγέννηση. Το όνομά σου μου φέρνε το σφύριγμα του αγέρα. Το όνομά σου και τρέμει ψυχή. Έτοιμα σου μου λέγει καρδιά μα κάθε μέρα. Στην υγειά σου με πίνει βροχή. Τρυφερά τις νύχτες την αγάπη μου φωνάζεις. Τρυφερά σε γύρευα κι εγώ. Το πρωί τριαντάφυλλο του κήπου μου φαντάζεις. Το πρωί τ' αγκάθι σου είναι εδώ. Έτσι θα καταλάβουν όλοι τι σημαίνει Πάσχα σε όλες τις θρησκείες. Το βάσανο της αγάπης, κι άραγε πώς το λες. δείγμα σου χάραζε το σώμα μου απ' τη μνήμη. Πρώτα η πίστη κι ύστερα διωγμή. Κάποιος άλλος φόραγε και με έκανε συντρίμη. Τα αρώμα σου κι έφυγα χλωμή. Τρυφερά τις νύχτες την αγάπη μου φωνάζεις. Τρυφερά σε γύρευα κι εγώ. Το πρωί τριαντάφυλλο του κήπου μου φαντάζεις. Το πρωί τ' αγκάθι σου είναι εδώ. Μα αν δε σε βρω, σταυρώνεις το προσκυνάς. Μα αν δε σε βρω, μην τολείς μονάς. Ότι σταυρώνεις να το προσκυνάς. Ευχή ή εντολή? Σίγουρα όχι κατάρα. Το αναπόφευκτο λένε και οι στίχοι αυτοί και η εβδομάδα που έρχεται. Και το διηγούνται σαν πάθος Θεού ή σαν παραμύθι συναρπαστικό, όπως του πρέπει. Ο τίτλος του μόνο αλλάζει, είναι ένα όνομα κάθε φορά. Λένε πως σήμερα οι άνθρωποι θέλουν ψέματα για να υποδεχτούν τον Απρίλη και πολλοί επιμένουν πως το πιο ωραίο ψέμα είναι η ακύρωση του θανάτου. Όσοι πόνεσαν γνωρίζοντας καλά την απώλεια χαμογελούν και ξέρουν αν ακυρώνεται το γεγονός του θανάτου όχι με ευχολόγια αλλά με την αναπόφευκτη άνοιξη που και να μην την νιώσεις στα μέλη σου θα τη δεις να συμβαίνει τριγύρω. Με αναβολές, καθυστερήσεις και μπερδέματα, ό,τι και να γίνει, θα συμβεί. Lord, I've been trying, trying to keep myself from crying. It gets hard. There's no use denying. There's been some nights when I did a little lie. Είναι ένας τρόπος αυτοσυγκέντρωσης, διαλογισμού, επανασυγκρότησης και από την αρχή. Όσο και κοινότοποι να είναι η μεταφορά με τον ήλιο μετά την καταιγίδα, η δύναμη αυτού του γεγονότος παραμένει αναλύωτη και το ίδιο ισχυρή όταν συμβαίνει. Κανείς δεν κατάφερε να αντισταθεί στην αγαλίαση αυτού του ήλιου και του καθαρού ουρανού. Όπως κανείς δεν κατάφερε να μην νιώσει έστω για μια στιγμή τη δύναμη του Πάσχα και της Άνοιξης. I've been spending. You know these blues, they're never ending, and it gets hard, and life will go on again. I'm gonna shake off these blues. Μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει. Να σου πει τα πάθη όπως τα ιστορεί κάθε χρόνο, Απρίλιος. Πρώτα, όσοι παλεύουν να είναι αναστημένοι. Σημερινή εκπομπή της σειράς «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν του Λάζαρου η καρδιά, Sting, με Μετιαράκη μου, Πίτερ Ουστίνοφ, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Έλλη Πασπαλά, Άδεια μου αγκαλιά, Νικ Κέιβ και Διονύση Σαββόπουλος. Βαριά απόψε η νύχτα από τον καπετάν Μιχάλη του Νίκου Καζαντζάκη, Μάνος Χατζηδάκης, Μανώλης Λιδάκης. Jeremiah, Star Sailor, On the Outside. Σε Εσπερινό του Νότου, Κωνσταντίνος Μπαλταζάνης, Νίκος Μωραΐτης, Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ιούδας με τους Depeche Mode και τους Charlatans από το Wonderland. Λουβέρ Μπουσάτσου, Ρόζα Μπαλιστρέρη. Μελαγχολικό εμβατήριο από την Αθανασία, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μανώλης Μητσιάς, Δημήτρα Γαλάνη. Zin Revelations, Angel. God Give Me Strength, Alison Moyet. Η εποχή της αγάπης του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου με τη Δήμητρα Γαλάνη. Richard Ashcroft, Lord, I've been trying. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο της Ελεονόρας Σταθοπούλου «Εκείνος». Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.